sonido todopoderoso so quería ter. Pois agora toco o apartado de informacións que nos chegan aquí á redacción. Sí. E unha delas, antes de falar da nosa festa sí, de Can Mercadé, hai unha moi interesante aí. Moi importante, ademais. A Xunta outorga as medallas Castelao máis femininas. María Crespo, Teresa Portela, Jean Picard e Benedicta Sánchez son as... E as redeiras, perdón, e as redeiras de Galicia son as galardoadas este ano coas medallas Castelao. Sí, ahora non sei que día de xuño que ellas dan, vaya que... Sí, sí, o 28 de xuño. O 28 de xuño. O Consello da Xunta daba a coñecer onte precisamente os nomes das galardoadas coas medallas de Castelao deste ano. Nesta ocasión, todos os galardoadores que negocen a persoas cuxa obra e calquera faceta da actividade humana se considera merecedora do recoñecemento de toda Galicia foron todas mulleres, como acabamos de mencionar. A deportista Teresa Portela, as redeiras, a fundadora de Stop Accidentes en España, Jean Picard, máis Benedicta Sánchez, que xa falamos dela nunha ocasión, a actriz do filme O que arde, de Oliver Lache, recentemente galardoado en Cannes, que foron as recoñecidas nesta ocasión. As medallas vanse entregar precisamente o vindeiro día 28 de xuño. Un pequeno currículum destas premiadas, pues, podemos decir que Teresa Portela, moi coñecida en Cangas do Morrazo, pues, precisamente porque naceu ali en 1970, ya é deportista que compite en piragüismo, concretamente na modalidade de augas tranquilas, e os valores do seu esforzo e a constancia e a superación foron precisamente claves na súa trayectoria. Podemos decir que ten nada menos que 14 medallas no Campeonato Mundial de Periodismo entre o 2001 e 2015. Tamén obtivo 17 medallas no Campeonato Europeo de Piragüismo entre o 2001 e o 2013. E ademais participou en 5 Xogos Olímpicos nos anos 2000 e 2016, nos que obtivo nada menos que 5 diplomas. Ole. Unha grande deportista de Cangas do Morrazo. As redeiras de Galicia, pois, que dicir delas? Pois son profesionais que dedican a confección, reparación e mantemento das artes e aparellos de pesca, que hoxe xa están un poquinho devecidos, pero actualmente esta profesión desenvólvese nada menos que nun casi 90%, un 84% por mulleres. Está embellecido por falta de mudarse de redeiras. Claro que sí. En Galicia existen 8 asociacións que agrupan a casi que 150 redeiras nos portos de Cariño, Cedeira, Corme, Malpica, Cambados, Portosín, Cangas e Agarda. Sí, sí. A maioría agrúpanse na Federación Galega de Redeiras Artesáns, sí. O Peirao, que se chama así a federación. Ten entre os seus obxectivos o de visibilizar o traballo das redeiras, loitar contra a intrusión laboral ou garantir a remuda xeracional, é dicir, que teñan continuidade, non? Jean Picard, tamén está coñecida en Galicia, moi coñecida en Galicia, que naceu en París no ano 43 e vive en España desde o ano 63, fundou Stop Accidentes en España despois de que no ano 2000 un dos seus 3 fillos falecera aos 33 anos nun accidente de tráfico ou ser embestido por outro vehículo na estrada, non? Uh-huh. Actualmente é secretaria e delegada do Stop Accidentes en Galicia, que creou xunto con outras nais que se atopaban nesta mesma situación, e entre os seus obxectivos está a prevención da violencia viaria en todas as súas formas, para conformar un espazo de diálogo e debate coas institucións, prestar apoio e asesoramento ás vítimas e ás súas familias, optimizar as reivindicacións e crear iniciativas que impulsen a cultura de seguridade viaria, que é moi precisa e necesaria, precisamente. Necesario. E por último, a Benedicta Sánchez, de que falamos xa, que naceu no concello de Corgo, en Lugo. Sí. Hai nada menos que 83 anos. Sí. É unha das actrices da película que xa comentamos, O que arde, de Oliver Lache, que foi recentemente galardoada no Festival de Cannes. Ata a súa participación neste filme, nunca antes actuara ante unha cámara. No. Nin fixera cine, aínda que sempre tivo interese pola cultura. Sí. Foi moi boa estudiante, aínda que tiña que compaxinar o seu traballo con cuidado das vacas e as ovellas na casa, e encantaba lle ler. Sí. Ela emigrou ao Brasil e volveu a España coa súa filla, que foi quen animou a presentarse ao casting de Oliver Lache. Sí, señor. E no Festival de Cannes posou diante dos fotógrafos e bailou unha muiñeira amosando a nosa cultura nun dos festivais máis prestixiosos do mundo. Sí. E como ela decía que lle preguntaran que la falaría en galego. Sí, sí, é extraordinario. A verdade é que foi bueno, tentaremos felicitala no seu momento, a ver si somos capaces. Falamos con Amador que nos intentará conectar con ela, non? Eso. Xa veremos, a ver. E agora imos coa nosa festa, a festa de Can Mercader, para o día. Pois sí, 21, 22 e 23 deste mes, pois teremos unha gran festa ali, o venres, que o día 21, pois será Noite Celta. Noite Celta, exactamente. Con Anxo Lorenzo e tamén as canta as Rosalieiras, que son as nosas cantareiras da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que actuarán precisamente pois con con Anxo Lorenzo. Farán cousas especiais. Sí, sí, sí, farán, habrá, pois, cousas especiais. E despois, pois, na o que é o sábado, sábado, pois, ofrenda floral, participación de actuacións dos grupos de bandas de gaitas, as Portelas de Livián. Lubián, que está en la frontera Lubián, entre Ourense e Zamora. Zamora. Sí, eles farán unha actuación precisamente en colaboración e sí. Intercambio, pois a nosa asociación irá precisamente a Lubián. Pois pues esa banda de gaitas, as Portelas de Lubián, pois pues, Toxos e Sextas de Barcelona, Asociación Agarimos de Badalona, Asociación Rosalía de Castro, e ao mediodía, pois pues, un xantar. Claro, hai que descansar un pouquiño, xentar, tomar un cafetiño e tomar tamén un licor de albas para animar a cousa, para que baixe a dixerción. E tamén hai que resaltar que ali hai degustación de moitos produtos, de produtos galegos, pero tamén non esquecer as lamboatadas que sí, vende de Rosmari. Rosmari, non? Sí. Claro que sí. Que tamén estará ali como sempre, como cada ano, pois pues, estará Rosmari e tamén ofrecendo os seus produtos. E despois pola noite, coas orquestas... Dúas orquestas de Galicia. Sí. Esencia de Pontevedra e Fania Blanca Show de A Coruña. Fania Blanca, sí, sí. Bueno, pois, é dicir que... Remata unha e comeza outra, é dicir, sí, sí. Non hai descanso. Non hai descanso, os bailadores de bailar non poden descansar. De bailar seguido. Porque, home, xa que se cenou, isto xa que se comeu, e máis que seguro máis de algún, pois merendou, sí, sí. Terán que rebaixar o colesterol, non? Moi ben, moi ben. Yo bueno, domingo, pois, algo máis do mismo. Hai que destacar unha cousa. A noite de foguetes non é precisamente domingo. Non? Precisamente, me parece que... Adiántase para o sábado, non? Sí, sí, adiántase para o sábado da noite. Vale. O espectáculo de fogos artificiais, se saben, o sábado. O sábado pola noite. Veña. Despois, o domingo, volta outra vez a exposición dos grupos galegos e non galegos, non? Sí, Blas Infante de Cornellá, Irmandade Galega de Rubí, San Isidro Labrador de Cornellá, actuación de grupos, Casa Galega del Hospitalet, Cornellá per las Donas, el grupo de gaitas da Asociación Cultural Rosalía de Castro. Ajá. E, en fin, xentar na Irmandade. Xentar da Irmandade, precisamente, que hai que apuntarse precisamente ali, porque veríamos que sería... Hai persoas que recollerán as encomendas, seguro. Segurísimo, sí, sí. E despois... Non o mencionamos, pero tamén o temos que dicir que o día 24 tamén hai... Sí, diante da Asociación Cultural Rosalía de Castro, Sanxuán. Na rúa Federico Soler, número 71, pois hai verbena de San Xoán. De verbena de San Xoán, exactamente. A ver se podemos estar ali. Veña, queridos ointes, están todos convidados 20, 21 e 22 en Can Mercade. Eso. Seguimos 21, con música 22, para, 23. para que e depois o 24 diante da Asociación Rosalía de Castro, donde podeis comer a coca... beber champán, pero cun xeito, Con... Bueno, a eso convidará a asociación. Sí, vale. Seguro, esperemos que sí. Máis música e seguimos con máis informacións. Veña. Mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Déjame tu pañuelo.